Itxas gainaldean, Kosta Amagaren igadurarengatik hemendik 10 urte barne gerta ditazken ezbeharrak identifikatu dituzte bospasei gune ahulenetan. Hortako deliberatu dute gibelatze obrak eramaitea puntu horietan. Eneko Aldana, Ziburuko auzapeza. Baira, bakidena da hainbat erlaitzako ibilbide osoan hainbat puntu kritikotan bidea gibelatzea. Puntuz puntu, mainan salbu puntu batean, hori da zokoatik sartzen ginean erlaitzara, Juancho Campiña eta Bili Biguldean artean, hor teknikoki ezin baita gibelatu bidea kontu topografikoen gatik. Existitzen diren bideetan, niri duriko hainbat modifikazio edo hobekuntza ekarri barko liratazke, bide hori hartzen ez duten autoak, autoek beste bideak hartuko dituzten ez, eta hobeto kudeatzeko auto gehigarri hori. Gaur egun dira, zokoan bi bide badia, bat ukoinean bat Ziburun izan zokoako karrika, ukoinean aldean, Ziburu aldean Katxalina egin karrika, eta gero bordagaineko sektorean badugu bordagaineko etorbidea. Eta bakigu autoak orti pasako diela, eta guri duriko, eskibarski hobekuntzak emarko liatzezke, auto gehiu izanki, alazurik ez sortzeko berdin modifikazio txiki batzuk ekarri, landu ere departamentalean sartzeko ere modalitateak ere berriz ikusi beharko liratzezke. Bora, badira hainbat gauza ikusteko, maieruzki zienak haintzin ikusi, eta horretek hori janginion azken kopilean, baina jandigute entzunak izan girela eta berriz torriko direla gure gana hainbat proposamenekin. Gibeltze horiek, puntuka eginen dira, salbu batean hor zerratuko baita. Zer ekartzen dute pixka denbora gogoetatzeko eta ororen burua terabide oberenaren atxemeiteko? Ba, ideia hori da, ideia da denbora iraztea, mar bat urte iraztea. Erlaitzako bideari alternatiba bat atxemaiteko, bakio alternatiba ez dela beste bide baten sortzea izanen, baizik eta existitzen diren bideak hobetzea eta bereziki garraio publikoaren eskaintzare hobetzea izanen da, hori bakigu zugula bost urtez edo bi urte zeinen, bat urte hartuko itola, beraz bat denbora irabazteko, puntu batzutan bidea atzeratuko da, hamar bat urte irabazteko. Autobidea urririk hartzea beste aukera bat daiteke? Bai, azken batean erlaitzaren alternatibari, ez da alternatibat bat bakrik izanen, hain bat izanen dira, izan dira janduten bezala, existitzen dien bideako hobetzea, garraio publiko eskaintza hobetzea, eta zerretik ez ere autopistaren, autopista urririk izaita, hemendik urte batzuetara, baina hori dira proposamen bat, eskaera bat, hemen gautetxi guztiek eskatzen dutena, baina maleruzki ez da bakrik gure eskutan gai hori. Hala, ondoko etapa zer dira gibeltze horien obrak egitea eta noizko? Ufengo etapak dira gibiltzoien, gibiltzoiek iteko ikerketak itea, ingurumenaren inguruan. Kostaldeko legeari, lorito galdelakoa, lege horren gainetik pasatzea, beraz hor estatuak bar du derogazio bat eman. Eta gero, bideoiek, hau da, gibelatzoiek eraikitza, teorian ezan digute hori eta zazpilako liratezkela, baina nireko prudente izan gintzateke datari daukionean. Eneko Aldana eskertzen zaitugu, mire esker. Ba, mire esker zuei.